NPO Radio 1 met Jort Kelder. 9-11, twee decennia na de moeder aller aanslagen, kijken we even aan de andere incorrecte kant van de flat. Ze hadden Osama en Trawant een punt. Deden ze het slim en reageerde het Westen dom. Forts, een geleerde die zich activistisch inzet tegen kwakzalverij, homeopathie en andere pseudogeneeskunde die zich dankzij corona verspreidt als het virus in een snotterende schoolklas. Dat er nog zowat over zolderbrand, over huisjesmelks enzovoort, na de nieuwe stelling, u bezorgd door Yuri Stubenitski. Het CDA wil op het partijcongres vandaag in Den Bosch een streep zetten onder een pijnlijk jaar en de eenheid in de partij weer terugbrengen. Politiek verslaggever Roel Bolsius zit in de zaal. Roel, hoe willen ze die eenheid gaan terugbrengen? Ja, door niet te snel naar de toekomst te kijken. De top van het CDA wil inderdaad vandaag graag een streep trekken en dan doorkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat willen de leden ook wel, maar die willen dat er echt wel eventjes teruggekeken wordt naar de afgelopen anderhalf jaar. De fouten die gemaakt zijn, die moeten besproken worden. Daar is de hele ochtend voor ingeruimd. Voor de lunchpauze ging het gesprek daarover met de interimvoorzitter Marnix van Rij en Lisbeth Spies. Lisbeth Spies schreef het evaluatierapport over die slecht verlopen verkiezingen. Laten we even luisteren naar wat haar boodschap is. We moeten nou niet denken dat het ineens met de publicatie van één rapport of met het aannemen van een aantal resoluties vandaag met een toverstafje allemaal weer beter is. Het zal van ons allemaal een forse investering vragen. Ja, en hoe iedereen dat ziet en wat er nu moet gebeuren, daar werd dus vanochtend over gesproken. Ja, hoe gaat die discussie? Ja, er is best stevige kritiek vanuit de leden. Die namen geen blad voor de mond. Die legden de vinger ook echt op de zere plek. Maar het is wel in een sfeer van gezamenlijkheid. Ze kijken naar hoe ze er samen kunnen uitkomen. Het is geen sfeer van muitende CDA-leden. En wat kunnen we verder nog verwachten vanmiddag? Ja, dan wordt er gesproken en gestemd over resoluties, over de koers van de partij, hoe nu verder. En de dag zal worden afgesloten met een speech door partijleider Wopke Hoekstra. Hij zal willen laten zien dat hij niet alleen nu de CDA-leider is, maar dat hij ook de komende jaren echt de CDA-leider wil zijn. Dat onder zijn leiding de partij een zelfstandige koers kan gaan varen, los van de VVD of andere partijen. En dat beeld zal hij vanmiddag alleen maar willen versterken. Roel Bols hier is in de Brabanthallen in Den Bosch. Dank je wel. Van Den Bosch naar Spanje, want in Madrid wordt gedemonstreerd om aandacht te vragen voor zelfdoding onder jongeren. Voor het eerst is dit de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak onder deze groep. Correspondent Rob Soutberg, Rob, zijn de andere doodsoorzaken verminderd of is het aantal zelfdodingen toegenomen? Ja, het is heel moeilijk om daar precies een vinger op te leggen hoe het zit met die cijfers. De cijfers die we kennen, die zijn uit 2019. Dus voordat corona losbarstte en voordat ook mensen thuis kwamen te zitten in quarantaine opgesloten. Er werd minder gereden natuurlijk vorig jaar. Mensen kwamen wel thuis te zitten en problemen, geestelijke zorg nam ook toe. Zorg die eigenlijk niet beschikbaar was. Mensen die ik hierover sprak verwachten juist dat in dat coronajaar zelfmoord alleen maar is toegenomen in Spanje. Maar je hoort het, er zijn hier daarvoor, in ieder geval vandaag, honderden mensen op de straat in Spanje. Ja, want wat willen de mensen die daar om je heen staan precies? Nou, mensen lopen hier met bordjes en die gaan voornamelijk over meer zorg. Meer sociale hulp. Zo eindigen we de zelfmoorden. Mensen maken er zich een zorg over dat Spanje maar heel weinig investeert in geestelijke zorg. Er staan aantal psychiaters per 100.000 inwoners is de helft, minder dan de helft als het vergelijkt bij ons in Nederland. En bijvoorbeeld psychische zorg aan minderjarigen of kinderen, dat bestaat helemaal niet in Spanje. Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan men vindt dat moet veranderen. Dat de overheid daar geld in gaat stoppen. Is er dan helemaal geen zorg beschikbaar? Nou, die zorg is heel klein en die zorg blijft heel erg beperkt tot lokale initiatieven, bijvoorbeeld in Catalonië. En mensen die hier zijn, ja, die zijn daar boos over. Die vinden dat landelijk moet worden aangepakt. Maar ik vind ook dat het taboe over dit onderwerp moet worden doorbroken. Luister maar even. La gente como que se quiere esconder. Y yo creo que es al revés. Que tenemos que darlo todo, que se nos vea, que se nos oiga. Y que sobre todo que tiene que ser para todo el mundo, no solo para los que tienen dinero para poder pagárselo. Ja, het taboe moet voorbij, maar vooral zal er geld op tafel moeten komen. Het kan niet zo zijn dat dit soort geestelijke zorg voor mensen die in grote nood zitten alleen maar voorbestemd is voor mensen die geld hebben. Dat zegt dit meisje en dat is ook de leus, de kreet die je hier eigenlijk het meeste hoort op dit moment. Dankjewel Rob Soutberg vanuit Spanje. En als u zelf hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Dierenpark Amersfoort neemt extra veiligheidsmaatregelen bij het wolvenverblijf na een ontsnapping van twee wolven eind vorige maand. Een extra betonlaag onder het hek moet voorkomen dat er opnieuw wolven tussenuit knijpen. In Voorburg is gisteravond een ramkraak gepleegd op een speelgoedwinkel. Volgens de manager lijken de daders het gemunt te hebben op Lego en Pokémon-artikelen, waar veel geld in omgaat. Een ruit van de speelgoedwinkel is kapot en de gevel is ontzet. Dit weekend wordt er opgeruimd en maandag gaat de winkel weer open. Een spookrijder is vannacht om het leven gekomen op de A2 bij Vinkeveen. De man van 31 reed frontaal tegen een tegemoetkomende bestelwagen. De twee inzittenden van de bestelwagen raakten gewond. Een van hen is er slecht aan toe. Waarom de man van 31 op de verkeerde weghelft reed, is nog onduidelijk. Het NOS-journaal. 4 van de 6 Palestijnen die eerder deze week uit een Israëlische gevangenis waren ontsnapt, zijn weer opgepakt, melden Israëlische media. Een van hen is een voormalig commandant van de Al-Aqsa-martelarenbrigades, de gewapende vleugel van de Palestijnse Fatah-beweging. Hij is samen met een andere ontsnapte gevangene aangehouden in het noorden van Israël, vertelt correspondent Ties Brok. Volgens berichten zouden ze ongewapend zijn geweest. Zouden ze zich eigenlijk niet of nauwelijks ook verzet hebben bij de arrestatie. Waren ze zelfs op zoek naar eten. En ja, dat lijkt er wel op te duiden dat na die ingenieuze ontsnapping uit de gevangenis met een tunnel, dat het toch moeilijk bleek om op de been te blijven uit handen van Israël. Ja, en dat werpt de vraag op hoe lang die laatste twee Palestijnse ontsnapte gevangenen nog op de vlucht zullen blijven. Of dat ook zij snel zullen worden gearresteerd. De 6 Palestijnen vluchten zondagnacht via een rioolbuis uit een van de best beveiligde gevangenissen van Israël. De uitbraak heeft de autoriteiten ernstig in verlegenheid gebracht. Emmanuel Mayonade stopt als bondscoach van de Nederlandse handbalsters. De Fransman van 38 kon na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio geen akkoord bereiken met de bond over een nieuw contract. Verslaggever Richard van der Made. Het besluit is vooral genomen door de bond en is geen verrassing. Na het teleurstellende EK in Denemarken vorig jaar werden al stevige gesprekken gevoerd met Mayonade, waarbij ook vragen werden gesteld over zijn tactische keuzes en wisselbeleid. Een aantal belangrijke speelsters in de selectie had bovendien te weinig vertrouwen meer in de toekomst met de Fransman. En het was ook geen groot geheim dat de bond graag terug wilde naar een Nederlandse bondscoach. Monique Tijsterman neemt de rol van bondscoach over tot en met het wereldkampioenschap in december. Tijsterman werkte op interim basis al als technisch directeur bij het Nederlands Handbalverbond. Het weer bewolkt en maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden. Morgen lokaal een bui, opnieuw bij een graad of 21. Aan de bui, dan weet je het wel, Wijnand Zwaan, dus er is file. Ja, en er wordt ook op veel plaatsen aan de weg gewerkt, dus dat helpt allemaal niet mee. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar staat file bij Den Hoorn, 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A20, tussen het Ketelplein en Maassluis, waar de weekendwerkzaamheden zijn. Op de A58 Breda richting Tilburg, beetje hetzelfde verhaal tussen Tilburg en knooppunt De Baars, 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A65. Op de A58 naar Vlissingen, daar is de weg dicht bij Ridland vanwege werkzaamheden. En staat daardoor file vanaf knooppunt Markiezaat met een half uur oponthoud. En de A67 Eindhoven richting Duitsland tussen de afrit Helden en Venlo, 4 kilometer file met een half uur oponthoud. De weg is daar dicht en ook dat komt door werkzaamheden. Dankjewel, Wijnand. Gelooft u erin in bioresonantie, in homeopathie, in chiropractors, in andere kruiderij tegen de gevreesde ziekte K? Nou, mijn geleerde gast niet hoor. Ze is van de Club tegen Kwakzalverij en vindt dat we strenger moeten zijn tegen types die geen wetenschappelijk bewijs voor hun alternatieve geneeswijze kunnen leveren. Daarover straks een gesprek verder. Staan we 20 jaar na dato stil bij 9/11 en stellen de incorrecte vraag: wat zijn echt de redenen geweest waarom Osama Bin Laden en bebaarde vrienden juist wel die aanslagen moesten plegen? En we bellen nog even met een echte socialist, gewoon omdat ik er nog één kon vinden. Dat onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. De Amslotfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen één week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Kijk op amslot.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Vanaf €100.000 flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 €25.000 rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry, Lotta Blokker, Jeroen Krabbe, Stix en Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ahoy luisteraars, welkom bij Dr. Kelder. En uw wekelijkse portie ratio en redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de brug op de Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over. Nou ja, morgen komt er een woonprotest. ME rijdt alvast door de straten om al die brave millennials te bedwingen. Dan de antiterreurstrijd tegen 9-11. Werkt die nou eigenlijk goed of werkt die juist averechts? En dan ook nog even 10 redenen om een aanslag te plegen, want die schijnen er toch wel te zijn. Tip voor Hugo de Jonge, beter lijk wit dan poepie bruin, Hugo. Want gezond en bruine tintjes, die bestaan niet. Al ziet het er dan op televisie aardig uit. En kwakzalvers als homeopaat of chiropractor zijn je wel bioresonantietherapeuten. Daar gaan we het zo over hebben. Heden aangeschoven, Dr. Teun van Dongen, terrorisme-expert bij het International Center for Counterterrorism, ICCT, zeg ik het goed? Helemaal. En Catherine de Jong, anesthesioloog en bestuurslid van de vereniging tegen de kwakzalverij. Wat een leuke vereniging is dat, Catherine. Begin meteen met jou. In die coronatijd is het aantal kwakzalvers zijn toegenomen. Ontzettend veel berichten zag ik over allemaal mensen die zeiden, zo maak je je weerbaarheid sterker. Er waren altijd wel mensen die nog wat kruiden op de plank hadden staan. Ja, er is van alles in de aanbieding om je immuunsysteem te boosten. Maar als alternatieve behandelaars het aanbieden, dan is dat niet zinvol. Maar het ergste zijn de bioresonanten. Die maken het echt heel bont. De bioresonanten? Bioresonantietherapie, dat is een behandeling waarbij je twee koperen staven vast moet houden die met een draadje aan een apparaat zitten. En dan gaat de bioresonantietherapie. Klinkt best wel goed eigenlijk. Ja, die gaat meten wat er dan met je aan de hand is. En die gaat je ook direct behandelen. Maar het is net zo zinvol. Je houdt je in, maar je vindt het echt totale bullshit. Het is verschrikkelijk. Dat ding is net zo zinvol als de glazen bol van de waarzegster. Ja, je had vroeger ook de biostabiel, heet dat, had je zo'n Nico Haak, de zanger, beroemde zanger, deed dan zo'n dingetje, zo'n soort armbandje om zo'n polsbandje. Dat had ook allemaal van dat soort effecten. Nico heeft het niet meer lang gemaakt nadat hij dat omdeed. Dat bedoel ik maar. Ja? Nou goed. Hey, en we gaan het ook nog wel even terloops over long-covid, burn-outs en zo. Dat zijn een beetje de modeziektes van nu. Iedereen heeft het ineens. Nou, ik zou het geen modeziekte willen noemen. Mensen houden na de infectie restverschijnselen over. Er zijn inmiddels long-covid-polies waar die mensen onderzocht worden en in de gaten gehouden worden. We kunnen daar nog niet al te veel over zeggen, omdat het wetenschappelijk onderzoek daarnaar gewoon nog niet dat is afgerond. Dat is wel jouw theorie. Je zegt, het moet empirisch bewezen zijn. Dan is het voor ons een echte ziekte. En tot dan kijken we er met wantrouwen naar. In het kader van experimentele geneeskunde en onderzoek kun je van alles doen. Mm-hmm. Maar je moet wel wetenschappelijk onderzoek gedaan hebben en daar uitkomsten van hebben, van positieve effecten, voordat je roept dat een behandeling effectief is. Dankjewel. Tot zo, dokter Teun van Dongen. We gaan het over terrorisme hebben. Nou ja, goed. Het is al heel veel aan bod geweest deze week, 9-11. De 6 uur. Het moment dat iedereen zich kan herinneren en daarna werd alles anders. Is dat zo? Of relativeer je dat? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat 9-11 eigenlijk op een best wel fundamenteel niveau ons voorstellingsvermogen heel erg heeft verruimd. Hè? Want 9-11 was natuurlijk een soort aanslag die niemand echt voor mogelijk had gehouden. Niemand had van vorige dag weer gaan met vliegtuigen in. Flatgebouw vliegen. Bij mediageniek ook wel. Dat was heel mediageniek, dat werd veel in beeld gebracht. Maar het liet ook zien wat er eigenlijk allemaal mogelijk was. Ja. En als het dus 9-11 kan, dan kunnen heel veel andere dingen ook. Dus daardoor zijn er ook al veel meer risico's gaan. Er zijn eindeloos veel samenzweringstheorieën over 9-11. Toneelstukken boeken geschreven. Zie je enige parallel met de kwakzalverij? Nou, misschien wel. Kijk, de vraag bij samenzweringstheorie is een beetje van, ja, waarom is het erg? Hè? Ja. Ik denk, een van de problemen die het geeft is dat mensen brokken gaan maken als ze na die opvattingen gaan leven. Dus als jij het idee hebt dat de farmaceutische industrie samen met de elite bezig is om gif in jouw lijf te spuiten of biochips in te brengen, dan ga je zoeken naar alternatieven. En dan komen we dus een beetje in het vaarwater van mevrouw de Jong terecht. Ja, misschien ook wel dezelfde club. Nou, we gaan het er straks over hebben. Alvorens al dit belangrijkste af te trappen, eerst. Hyper de hype, hoera! Nou ja, dit was de week van de formatie die maar niet wilde vlotten. Een kille kaag die Rutte kleineerde. En het CDA dat zichzelf opnieuw ging uitvinden. Niks nieuws dus. Over naar prangender kwesties. Zoals al die mensen die onder de brug moeten gaan slapen omdat de politiek maar geen huizen bouwde. Waar vorige week nog 10.000 hier in de stad samen dromden tegen de priktatuur. Eist de demonstranten morgen in de hoofdstad een radicale verbetering in het woonbeleid. Ik citeer. We gaan strijden voor ons woonrecht. Iets wat we eigenlijk 40 jaar geleden al voor is gevochten door generaties voor ons. En nu moeten we er opnieuw voor vechten. Omdat we hebben gezien dat de wooncrisis zo immens is. En het elke dag meer slachtoffers kost. Dus laten wij maar eens even. Even bellen met dokter Sandra Beckerman van de Socialistische Partij. Dag Sandra, ben jij daar? Ik ben hier en ik ben morgen bij het woonprotest. Ah, dat ben je wel. Je gaat morgen je vuist ballen. Zeker, absoluut. Ja, denk je dat er veel millennials zijn die je gaan volgen, want die blijven gewoon in bed liggen of lekker hippe koffies drinken? Nou, volgens mij gaat het heel groot worden en is dat ook heel erg noodzakelijk, want die wooncrisis is gigantisch. Ja, voordat ik een gesprekje met jou aanga, natuurlijk wel altijd even voor dokter Kelder komen melden dat je een van de weinige Kamerleden bent. Er zijn er wel een paar hoe die gepromoveerd is. En dat jij bent gepromoveerd op de aardewerkcultuur. Of op aardewerk in de trechterbekercultuur te Oostrum Friesland. We toch even gezegd hebben. Ja? Belangrijk. Ja, je vindt dat leuk, hè? Je zegt ik dat vind dat ontzettend leuk. En dat maakt je ook tot een groot woonexpert. Dat is compleet duidelijk. Je zit er al 5000 jaar goed in. Kijk, we gaan geen groot ideologisch debat nu aan voor, tegen woonhuizen, koophuizen, huurhuizen. Daar heb ik allemaal geen zin in. Gewoon even, wat is nou echt de oorzaak van het feit dat we zo'n enorm woningentekort hebben? Er zijn er 300.000 bijgebouwd sinds 2010. Dat is best wel een aantal. Maar er is bijna niet tegen op te bouwen. Nou, en dat is inderdaad het probleem. Dus bouwen alleen is niet genoeg. Want als die woningen vervolgens onbetaalbaar zijn of worden weggekocht, weggekaapt door beleggers, dan heeft het geen zin. En ja, dat is toch wel een ideologische keuze geweest, dat wonen echt een markt is geworden. En dat de sociale volkshuisvesting is uitgekleed. En mensen dus zijn overgeleverd aan of de vrije sector die peperduur is. Of ze willen wel kopen. Maar dat is voor veel mensen bijna niet te doen, omdat er opgekocht wordt. Nou, op zich hebben beleggers natuurlijk niet heel veel belang bij leegstand. Misschien korte termijn speculatief, maar op lange termijn wil je toch dat je pand dan verhuurd wordt op een of andere manier. Maar dus of je nou woont of koopt, iemand moet een dak boven zijn hoofd. De prijs is natuurlijk een andere kwestie. Het CBS zocht uit dat wat we aan wonen uitgeven gemiddeld in Nederland niet, als deel van je inkomen niet is gestegen. Dus wel in absolute euro's, maar als deel van je besteedbaar inkomen. Maar dat gaat natuurlijk over alle generaties heen dan, hè? Ja, precies. En dat is het probleem. De verschillen zijn gigantisch groot. Het Nibud heeft een paar jaar geleden al becijferd dat vooral huurders en zeker mensen met een laag inkomen heel vaak klem komen te zitten. Dus de helft van de huurders heeft moeite met rondkomen. En een kwart zit zo erg klem dat ze na de huur niet genoeg hebben voor levensonderhoud. En gisteren heeft ING en de Rabobank ook in hun onderzoek dat weer bevestigd. Ja, maar als je nou veel huis wil bouwen, Sander, dan moeten wij als burgers ook even stoppen met procederen als er ergens in de achtertuin weer een flat verrijst. Want dat doen we natuurlijk met z'n allen ook aan mee. Iedereen is voor meer bouwen, ja, tenzij bij mij voor de deur. Nou ja, kijk, ik denk dat zeggenschap en inspraak heel erg belangrijk is. Maar tegelijkertijd dat heel veel mensen nu ook zien dat hun kinderen niet meer het huis uit kunnen. Mm-hmm. Dat het onmogelijk is om nog een goed en betaalbaar huis te vinden. Ja. Dus ja, we moeten deze crisis oplossen. Maar dat begint echt bij de politiek. En het bijzondere is natuurlijk voor de verkiezingen was er een meerderheid van die partijen die zei we gaan de verhuurderheffing afschaffen zodat er meer gebouwd kan worden. Mm-hmm. De huren omlaag kunnen. We gaan een zelfwoonplicht invoeren zodat beleggers minder kans hebben. We gaan de vrije sector reguleren, zodat die huren betaalbaar worden. Daar is gewoon een Kamermeerderheid voor. En mijn oproep zou zijn, ja, laten we niet langer gaan treuzelen. Wachten, want die wooncrisis wordt groter en groter. Laten we dat nu gaan regelen. Maar goed, bouwen, zegt VVD altijd. Op zich helpt dat wel. En dan zeg je, ja, maar dat moet alleen voor lage inkomens bouwen. Maar wat je ook bouwt, als er meer voordeuren komen, kun je ook doorschuiven van arm naar rijk. Dus daar moet dan verkeer komen natuurlijk. Maar eigenlijk de oproep van morgen, dus jullie gaan demonstreren. Hoeveel verwacht je er? Meer dan Baudet vorige week of niet? Hoeveel komen er? Ik vind het heel moeilijk om in te schatten. Dit is ook maar het eerste protest van velen die er zijn aangekondigd. Ja. En ja, ik denk dat het heel erg groot kan gaan worden. En ik hoor veel mensen, maar ja, het moet altijd afwachten. Ja, ik ben heel benieuwd. En roep je eigenlijk ook de jongere generatie op om, laten we zeggen, het kraken van de jaren 40 geleden weer een beetje in ere te stellen? Dat er gewoon wat meer echt protest komt. Gewoon ouderwets, socialistisch, hup, barricadeer die boel. Nou ja, de SP heeft natuurlijk tegen het kraakverbod gestemd. Maar voor heel veel mensen is kraken natuurlijk geen oplossing. Nee. Mensen willen natuurlijk ook gewoon een zekere woning hebben. En dat is kraken niet. Dus ja, het heeft natuurlijk wel. Ik zag in analyses dat juist dit is natuurlijk voor mijn tijd, maar die krakersrellen wel heel erg hebben geholpen om de politiek onder druk te zetten. Ja. Maar wat mij betreft doen we dat morgen met een gigantisch protest. En gaat Den Haag nu eindelijk eens luisteren? Daar wil ik me voor inzetten. Sandra Beckerman van de SP, voorwaarts voor morgen. Maar wel uit mijn straat wegblijven, om een koophuis. Hebben jullie niks te zoeken? Jongen, jongen. Laagje. Doeg. Doei. Ik ga met Teun van Dongen door. Ja, ik ben een beetje aan het pesten. Hè? Het is toch wel goed dat iemand zo bevlogen, als je alles van de trechterbekercultuur weet, dat je dan toch zo bevlogen bent over de dag van vandaag. Ja, absoluut. Ja, wij gaan het over de dag van 20 jaar geleden hebben. 9-11 en uiteraard wat eruit voortkwam. Zullen we eerst maar eens even dat moment pakken? Iedereen herinnert zich George W. Bush, de zoon van de president. Die toen meteen opende na aanleiding van 11 september. They hate what they see right here in this chamber. A democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms. Our freedom of religion. Our freedom of speech. Our freedom to vote and assemble and disagree with each other. Ja, Bush zegt eigenlijk die aanslagen zijn een aanslag op de westerse cultuur. We zijn al onze manier van leven geweest. Heeft het volledig vanuit Amerikaanse belang. Ze haten ons, daarom doen ze dit. Jij bestrijdt deze visie. Ja, ik begin altijd meteen een beetje te zuchten met mijn ogen te rollen als ik soort dingen hoor. Want het is volgens mij ook een miskenning van eigenlijk de grieven die onder die de motivatie van die aanslagplegers liggen. Kijk, als je zegt, ze doen dit omdat wij democratisch zijn en vrijheden hebben en zo, dan ga je eigenlijk helemaal voorbij aan het feit dat heel veel van die aanslagen ook worden gepleegd eigenlijk als een soort daad van verzet tegen onze defensie en buitenlandse politiek in de islamitische wereld. Ja, maar had Amerika al heel veel bezet in 2001, toch nog niet? Nou, een van de grote nadoorn in het oog van Bin Laden was natuurlijk ook wel de Amerikaanse Golfoorlog, de Eerste Golfoorlog. Mm-hmm. En dus gewoon het gemak waarmee daar Zo'n ontzettend grote democraat als zomaar als Saddam Hussein bekritiseerd werd. Ja, kijk, het ging hem vooral om de bezetting van de heilige landen. Hè. Dus, alleen, kijk, hij bekeek dat wel heel erg vanuit een soort religieus fanatiek perspectief. Mm-hmm. Alleen de motivatie van veel van de aanslagplegers die eigenlijk na 9-11 aanslagen hebben gepleegd, mm-hmm. die zijn eigenlijk meer gericht op een meer soort besef van dat er of een notie dat er strijd werd gevoerd door het Westen tegen de islam. Ja. Dat had ze natuurlijk nodig om ook die aanval op Afghanistan en Irak te kunnen inzetten. Je hebt een beetje een pesterig boek geschreven en je zegt 10 redenen om een aanslag te plegen. Dat klinkt volgens mij best wel incorrect. He? Je denkt een beetje met Osama mee. Ja, nou ja, goed. Kijk, ik heb dat juist ook willen schrijven om een beetje misschien ook wel een soort demystificatie eigenlijk te geven van de drijfveren van de terrorist. Want als wij erover gaan nadenken, dan kom je zo heel snel eigenlijk een beetje bij dat frame wat George W. Bush ook neerzet van het gaat om onze vrijheden, onze waarden. Ze haten ons en zo. Haten ons eigenlijk omdat ze zo gaaf zijn. Wat is het dan? Motief is oké. Die buitenlandse politiek is een hele belangrijke, waarvan ik ook wel echt vind dat die veronachtzaamd is. Maar ik vind ook wel dat je op een veel persoonlijker vlak ook kunt kijken en dan uit kunt komen bij drijfveren die eigenlijk op zichzelf helemaal niet zo bijzonder zijn. Dus bijvoorbeeld, ze doen voor de status, voor het avontuur, omdat ze gewoon iets met hun leven willen doen. En dat zijn drijfveren die... Het is wel een spannende baan, terrorist. Dat is niet Zo wordt het voorgespiegeld. Hè. Er zijn ook wel veel mensen die dus terugkomen uit het kalifaat en dan zeggen, ja, ik vond er eigenlijk geen klap aan. Ik heb er alleen maar gewoon lijken om. Goed woord ook, klap in deze. Maar er wordt in ieder geval wel heel duidelijk inderdaad in die propaganda daarop op ingespeeld. Ja. Maar er zijn dus, jij zegt eigenlijk, wij hadden ons meer moeten verdiepen in hun argumentatie. Dan kan je natuurlijk zeggen, die Amerikanen, zoals de westerse wereld, had zich niet met het Midden-Oosten moeten bemoeien. Maar goed, dat is nou eenmaal gebeurd. Dat rechtvaardigt nog steeds. Het rechtvaardigt toch jou toch niet dat die flats eruit gevlogen worden? Nee, helemaal niet. We hebben genoeg flats, 2 flats minder, maakt uit. Nee, kijk, mijn punt is eigenlijk meer dat als je wil begrijpen waar het vandaan komt, dat je ook wel eigenlijk streng op jezelf moet zijn en moet nadenken of de dingen die wij gedaan hebben daar in die regio niet ook bij hebben gedragen aan het ontstaan van dat fenomeen. En dan kun je vervolgens alsnog besluiten dat het legitiem is om bepaalde landen binnen te vallen, maar wees daar dan in ieder geval eerlijk over. Ja. En wat mij altijd een beetje heeft tegengestaan, is dat niet werd gezegd. Dus dat frame wat Maar ja, Anneke had veel uitgemaakt. Hadden we gezegd, ja, we snappen het ook wel dat Osama een beetje boos was. Maar ja, je kan toch niet toestaan dat die flats eruit gaan. Je hebt natuurlijk ook maatregelen die wel meer op de preventieve sfeer liggen. Hè? En dan ga je eigenlijk een beetje op die fiets van, ze zijn allemaal arm en achtergesteld, en dan ga je daar iets aan proberen te doen. Maar dan ga je natuurlijk ook uit. Van, de hele wereld is arm. Dat is geen begin. Precies. Ja. Dus dan had het mij zinvoller geleken om eens te kijken van wat ons eigen aandeel eigenlijk is geweest in het ontstaan van die hele beweging. En dan wordt bijvoorbeeld zo'n preventieve aanpak ook wel minder logisch, omdat het dus dan meer een geopolitiek fenomeen wordt. Je hebt natuurlijk boter op het hoofd. Moet jij je dien gesteund tegen de Russen enzovoort. Dus er zit ook een hele geschiedenis. Osama was natuurlijk een jongen uit een rijke Saoedische bouwersfamilie. Was geen zielige knul of zo. Nee, hij is een duidelijk voorbeeld van iemand die niet uit armoede dit is gaan doen. En er zijn ook wel meer voorbeelden van. Je maakt parallellen in jouw boek ook. Je hebt 2 titels geschreven. De laatste is Te vuur en te zwaard. Effectiviteit en overdaad in de westerse strijd tegen terrorisme. Maar je maakt ook vergelijken met een radicale groepering als Weather Underground. Was mij even ontgaan. Leg uit. De Weather Underground is een linkse communistische terroristische organisatie uit de jaren 70 in de VS. En in de parallel die ik daar zie is dat je eigenlijk, net als bij in de jihadistische beweging, eigenlijk doelstellingen op verschillende niveaus hebt. Dus die Weather Underground die zei, wij zijn een communistische beweging, dus uiteindelijk zijn wij voor het vestigen van de klasseloze samenleving. Mm. Alleen ondertussen waren ze eigenlijk vooral bezig met Amerika te bewegen zich uit Vietnam terug te trekken. En dat is ook waar zij al hun aanhang mee geworven hebben. En dus toen die Vietnamoorlog afgelopen was, toen had eigenlijk ook niemand echt weer belangstelling voor die Weather Underground. En de parallel is. En hoe is het toen met ze afgelopen? Dat is toen een beetje doodgebloed. Als je underground bent, kun je het ook wel blijven, zou je zeggen. Ja, je kunt het wel blijven, alleen je moet wel contact blijven houden met je achterban. En als je zo ver ondergronds gaat dat je dat niet meer kan dus doen, dan hebben eigenlijk secten. Die hebben eigenlijk die anti-Vietnam-protesten als vehikel gekozen om hun doelstellingen te bereiken, die ze volgens nooit bereikt hebben, omdat de aanhangers die door hadden wat de doelstelling was. Ja, die dachten eigenlijk niet verder. Namelijk dan, de communistische heilstaat. Ja, precies. Ja. Die waren eigenlijk meer in... Een beetje waarom de SP morgen met woonprotest meeloopt. Allemaal huren, jongens. Allemaal huren. Ja? Die waren... Okay, hun aanhang was eigenlijk meer in dat anti-Vietnam-verzet geïnteresseerd... dan in die klasseloze samenleving. Ja. Net zoals een groot deel van die aanhang van die jihadisten... eigenlijk ook meer geïnteresseerd zijn in het verzet tegen die westerse bombardementen en zo daar... Ja. Dan in dat kalifaat waar Bin Laden dan steeds over had. Denk je dat nu, kijk, Afghanistan... ondanks alle gedonder met die terugtrekking die natuurlijk slordig gaat... maar stel nou, we zijn daar echt weg, nou, dat zijn we eigenlijk al wel... wordt het dan rustig? Want jij bent ook van het contraterrorisme. Denk je dat het stil wordt nu? Of blijven ze boos? Nou, ik denk dat... dat zou heel goed kunnen eigenlijk. Kijk, sowieso zijn wij... Wat zou goed kunnen? Dat ze boos blijven of dat het stil wordt? Dat het stil wordt. Dat ze gewoon hun eigen, nou ja, kalifaat gaan inrichten en dat ze denken... Heel veel van die strijders, en dat geldt ook voor Al-Qaeda zelf... nu op dit moment in Afghanistan... die zijn eigenlijk vooral in Centraal-Azië geïnteresseerd. En die zijn niet echt bezig met wat wij hier aan het doen zijn. IS natuurlijk wel, hè? Die hebben natuurlijk echt wel... IS wel. En daarvan is echt even... afwachten hoe in hoeverre ze echt voet aan de grond gaan krijgen in Afghanistan. Ja, omdat ze ook wel gewoon de Taliban de vuist moeten even kijken hoe wel of het is ook zo. Krijgen om aanslagen in het buitenland te gaan. Ja, ja. Maar zolang de staat Israël bestaat, zullen ze altijd boos blijven. Dat zit ze toch als een graat in de keel. Ja, nee, dat is evident. Die steun aan Israël is ook een van de geopolitieke redenen... die de jihadisten ook geven om aanslagen hier bij ons te plegen. Ja, maar dan houden ze dus altijd een reden. Want de kans dat we Israël opgeven, wordt lijkt me niet zo. Even over de maatregelen die wij genomen. Onze samenleving is natuurlijk veranderd sinds 9-11. Hè. We hebben allemaal antiterrorisme maatregelen genomen. Je kan niet normaal met een vliegveld op. Ik bedoel, ik hoef ze allemaal niet uit te leggen. Vind je dat we over gereageerd hebben? Ja, ik denk in een aantal opzichten wel. Kijk, voor heel veel vormen van terrorismebestrijding geldt eigenlijk dat als je het zeg maar gericht toepast, dus op de plekken of tegen de personen waar het echt om gaat, dat het dan echt wel effectief kan zijn. Alleen, er is natuurlijk ook een hele sterke electorale druk om te laten zien dat je veel doet. Dat we weerbaar zijn. Dat we weerbaar zijn, dat we niet zomaar op onze handen zitten. Noem eens een voorbeeld waarvan je zegt wat je ziet wat eigenlijk onzin is. Kijk, bijvoorbeeld repressie is denk ik een heel goed voorbeeld. Het is gewoon berechten, gewoon oppakken en arresteren en voor het gerecht brengen. Is dat denk ik een heel goed voorbeeld van een soort maatregel die dus heel effectief kan zijn, waarmee je terroristische organisaties echt kunt ontregelen. Mm-hmm. En als je daar te veel van gaat doen, als je wat bijvoorbeeld in Frankrijk al veel gebeurt, is als je gewoon de deuren in gaat trappen en een huiszoeking gaat doen bij mensen die niks gedaan hebben, dan hou je ook een beetje dat frame van... Je trapt overal de deuren in en dat hou je een beetje in leven dan, want dan gaan zij ook denken van ja, ze pakken ons ook gewoon omdat we moslim zijn. En als er dan een keer een recruteur langskomt. Nou ja. Plus dat zij in zo'n situatie ook niet meer de informatie gaan leveren... die je ook nodig hebt om juist te weten wie je wel moet hebben. Dit is natuurlijk wel huiskamergeleerde werk wat jij nu zegt. Want kijk, je zal maar een veiligheidsdienst zijn. Je hebt die jongens in Molenbeek gehad of zo... die de zaak op de kop zetten, Bataclan, noem maar op. Ja, dan worden er inderdaad in Molenbeek, in Brussel, deuren ingetrapt. Zit wel eens een verkeerde deur tussen. Hoe moet je het dan doen? De kunst is echt om dus die netwerken goed in beeld te krijgen. En dat is ook wat ook gebeurd is. Mm-hmm. Dus bij IS, maar ook eerder al bij meer door Al-Qaeda gedreven golf van aanslagen. Dus op een gegeven moment in het begin is dat altijd even zoeken van wie moeten we eigenlijk hebben. Maar op een gegeven moment dan komen die netwerken in beeld. En dan kun je dat dus wel gaan doen. Ja. En als je het vanaf dat moment dan heb je ze eigenlijk in de tang. Hebben we het niet heel goed in beeld? We hebben in Nederland... Dat gedoe in die tram in Utrecht gehad, vreselijk natuurlijk. We hebben moorden op Van Gogh gehad, noem maar op. Maar al met al, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de jaren 70... we hadden de IRA, je had de Rode Armeefractie, je had de Rode Brigades. Overal waren terroristische... We hadden de Molukse aanslagen, ook niet gering. Ik heb het idee dat toen veel erger was dan nu. Nou, getalsmatig is dat ook zo. In die periode, die je noemt de jaren 70... vielen er veel meer terroristische slachtoffers in Europa dan nu. Alleen, wat we er straks al even over hadden... onze risicobeleving is ook heel anders geworden. Mm-hmm. Dus doordat wij ook voortdurend gebombardeerd worden... met allerlei beelden van de gevolgen van terroristische aanslagen... Denken we daar ook sneller aan. Dus je zegt de beeldcultuur. Nou ja, en kijk, wat kon ons in Nederland... het klinkt onvriendelijk, maar kon ons de Rode Brigade iets schelen... of de Baskenland ver weg... terwijl het nu tegen de islam gaat. Ja, dat is een beetje te zeker. Nee, daar worden islamieten niet ten onrecht heel boos om... maar het gaat natuurlijk om de fanaten daartussen. En dat wordt dan meteen als een soort... We hebben een soort religieuze oorlog die we voeren. Maar zo percipiëren ze het zelf natuurlijk ook in het Midden-Oosten. Dat er een religieuze oorlog gaande is. Nou ja, dat is het narratief eigenlijk... waar zo'n jihadistische beweging ook internationaal gezien op drijft. En wat ze dus ook proberen aan te prijzen. Ja. In hun pogingen om... Als ze het zelf nou zeggen, is dat niet een religieuze oorlog? Zeg je, nee, maar is niet waar. Dat zien jullie verkeerd, jongens. Dat is, als zij nou zeggen, wij voeren een religieuze oorlog... om de pure islam, de sharia in te kunnen voeren... dan is dat toch wat het is, of niet? Nou, in de leiding van terroristische organisaties in zijn algemeenheid... zie je vaak dat soort afwegingen wel een grote rol spelen. Bij degenen die meer volgen, daar zie je ook dat die eigenlijk die veel banalere drijfveer ook een grote rol spelen. Dus daar zie je ook een beetje de sensatiezoekers... Ja. En de mensen die het vervelen, de meelopers. Ja. Zo op die manier zie je eigenlijk dat er in zo'n organisatie... al die drijfveren ook een beetje door elkaar lopen. En soms ook zelfs binnen individuele personen. Maar conclusie, jij vindt echt dat we een beetje overreageren. Er is natuurlijk ook een hele industrie ontstaan omheen. Adviseurs die in islamitische wijken gaan adviseren. Clubjes die... jij zit zelf ook in deze handel. Ja, dat is ook zo. Dat is je bent ook een handelaar. Je verkoopt ook je uurtjes. Daar ga ik toch wel even tegenspreken. Oh. Kijk, ICCT, jawel. In CCT waken wij bijvoorbeeld ook voor securitization. Dus wij doen ook een soort horizon scanning. Dus wij kijken ook van of er nieuwe fenomenen opduiken. Ja. En dan is dat iets terroristisch. En wij maken er ook wel een punt van om af en toe gewoon te zeggen... nee, dit is niet terroristisch. Het is misschien wel een probleem, maar het is niet voor ons. Oh, dat is dan teleurstellend. Maar goed. Teun, we moeten doorpraten, maar het kan niet nu. Doen we later via de Jordcast. Gaan we wat gesprekjes nog doorzetten. Dankzij dokter Teun van Dongen van het International Center for Counterterrorism. En dan nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. En daar staat zij, dokter Carlijn Tonen. Gepromoveerd al een tijdje geleden in het voorjaar. Universiteit van Maastricht. Breaking through the clouds towards understanding sunburn, sun exposure and sun protection of children in the Netherlands. Het gaat over goed smeren, jongens. Mag niet in de zon van Carlijn. Ja. Nou, we hadden een hele slechte zomer. Je zou wel blij zijn geweest. Ja, ik ben heel blij. Oké, kom maar op. Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Omdat het een leefstijlgerelateerde ziekte is, vermindert zonbescherming het risico op huidkanker sterk. Het beperken van zonschade bij kinderen is, door een kwetsbare huid, extra belangrijk. Maar hoe zorgen we daar dan voor? In mijn studies onderzocht ik hoe zonbescherming ontstaat en hoe we dit kunnen stimuleren. Ik voerde interviews uit en liet een grote groep ouders 3 jaar lang vragenlijsten invullen. Hieruit bleek onder andere dat zonbescherming erg complex is voor ouders. Ze willen het graag goed doen, maar toch gaat het vaak mis. En dit zagen we terug in ruim 30% van de kinderen die elke zomer minstens 1 keer verbrandt. Ouders voelen zich onbekwaam en geloven niet in hun eigen kunnen. Ze plannen vaak niet vooruit als zij de zon ingaan, beschermen hun kinderen vaak vooral op het strand, maar onderschatten de risico's van de zon tijdens bijvoorbeeld buitenspelen of vertrouwen vooral op zonnebrandcrème, ondanks dat het echt een kunst is om je goed in te smeren. We zagen ook dat ouders positief waren over een zongebruinde huid, terwijl dit alles behalve gezond is. Kortom, genoeg input om gezonder met de zon te leren omgaan. Ja, dankjewel. Je bent niet arts, toch? Wat ben je eigenlijk? Nee, ik ben van origine psycholoog. En ik heb binnen gedragswetenschappen deze onderzoeken gedaan. Ja. Hey, want wij zijn natuurlijk opgevoed met, wat zie je er goed uit? Hè? Een beetje een bruin hoofd. Als je doorzichtig bent, dan is dat niet, is het geen aanbeveling vaak. Waar is dat ontstaan, dat modebeeld? Dat modebeeld, dat is echt terug te leiden naar de Vogue van begin jaren 1910 uit Amerika. Daar is echt het mode. Daar zijn ze in 1 keer begonnen met het portretteren van gekleurde, zongekleurde personen. Ja, want daarvoor was het natuurlijk heel vaak, als je wit was, als je niet in de zon, dan hoefde je niet buiten te werken op het land. Dus dat was eigenlijk een statuskwestie. Ja. Als je het je kon permitteren om een blanke huid te houden. Ja, dat zie ik nog steeds in andere culturen. In Azië bijvoorbeeld is blank nog steeds echt een norm. Oké, dan wordt dokter Kelder even streng. Ik wist dit al. Wat is hier nieuw aan? Is het wetenschap? Welke stap heb je voorwaarts gezet? Dat we hebben kunnen zien dat er een discrepantie zit, of een gap, noemen we dat. Een gat tussen het weten en het doen. Ja, ja. Dat is vanuit de gezondheidswetenschappen wel bekend. Van dat het weten niet zorgt dat we iets doen. We weten dat alcohol niet goed is, we weten dat roken niet goed is. Maar toch is het lastig om het dan te stoppen. En wij hebben voor het eerst in Nederland onderzoek gedaan naar wat nou zorgt dat ouders het wel of niet goed doen. En hebben dus ook ontdekt dat kennis, bewustzijn en de intentie zelfs om het goed te doen er niet voor zorgt dat zonbescherming goed toegepast wordt. Want de basis van de ellende wordt eigenlijk dus in de jeugd al gelegd. Je krijgt het prijskaartje na je 60ste gepresenteerd voor wat je als tiener hebt meegemaakt. Voor melanoom is de leeftijd een stuk lager, helaas. Ja. De meest ernstige vorm. Dat wordt vooral ook rond 30, 40 jaar al gezien. Maar inderdaad, andere melanoom vorm van is huidkanker. Ja. Dat is de ernstigste vorm van huidkanker, ja. Dat dus daar sterven de meeste mensen En niet te onderschatten, ik weet hoe vaak Australië heeft zwaar beleid, Californië. Maar Nederland hoort eigenlijk bij de top 5 van landen met het meeste risico. Omdat wij een blanke huidjes hebben, althans een groot gedeelte nog steeds van de bevolking. Mm-hmm. Ja, klopt. We zien ook wel dat omliggende landen zoals in Duitsland of België, dat de cijfers een stuk lager liggen. Dus er zit toch ook iets in onze cultuur en in onze zonaanbidding. En dat wij lekker het terras op gaan. Hebben wij dat meer dan de Belg? Dat is niet zodanig vast te stellen. Ja. Maar het ligt ook wel aan de preventieactiviteiten die in die landen al wel iets beter al gaande zijn dan in Nederland. Maar het is zeker ook wel ons culturele ding. En dat wij ook wel het geld hebben om heel ver weg op vakantie te gaan. En dus onze ongewende huiden daar lekker aan de zon bloot te stellen. Het was natuurlijk sinds de jaren 70 een statuskwestie. Als je er bruin, of na het skiën of zo er met een bruine kop terugkwam, was dat een vorm van status bijna. Kijk eens wat ik me heb kunnen permitteren. Dat hebben we dus ook bij ouders gezien. Dat zelfs ouders aangeven dat ze complimenten krijgen van hun omgeving. Van de buren, opa's, oma's, vrienden, vriendinnen. Dat de kinderen er zo mooi gezond uitzien na een vakantie. Ja. Dus het zit wel diep in maar ons systeem. Aan de andere kant zo'n wit hoofd. Wil je dat dan? Ik persoonlijk wel, ja. Ik ben dat mooier. Loop je met een hoedje op buiten? Sorry? Loop je ook met een hoed op buiten? Nee, dat doe ik nog niet. Nee. Dat is het enige wat ik nog niet doe zoals het hoort. En tenslotte, we hebben natuurlijk... we hadden weer een andere reden gevonden om Hugo de Jonge te plagen. Sorry Hugo, echt niet persoonlijk hoor. Maar hij komt er natuurlijk vooruit dat hij naar die zonnebank ging. Zo nu en dan, daar is die coronatijd kritiek op geweest. Maar vind je dat dit soort publieke figuren eigenlijk daar publiek afstand van zou moeten nemen? Ja, absoluut. Of het zelfs, maar waarom zeg je dan niet, ik ben niet zo van de afdeling verbieden, maar je kan ook zelf even verbieden zonnestudio's. Voegt niks toe, behalve hele bijzondere vormen van huidziektes natuurlijk. Ja dat zou ideaal gezien wel heel fijn zijn. Australië heeft het gedaan in 2012. Daar heeft het echt ook geleid tot een reductie in melanoma. Serieus? Ja. Meteen al? Sorry? Meteen al zichtbaar. Daar zien ze nu de eerste resultaten van. 8 jaar of 9 jaar later. Ja. Dus het zou zeker een optie zijn waar ik wel voor zou willen pleiten. Ja. Het voegt niks toe. Nee. Oké, wat ben je streng. En dat op de dag dat de zomer toch echt wel officieel een beetje klaar is. Ja. Is al prijzen. Dokter Carleen Doren. Hora est. Dokter Kelder en Co. Met Jort Kelder. Hij is een beetje in de gezondheidshoek zitten, maar toch wel weer een hele andere afdeling. Katrien de Jong, wij gaan praten. Jij bent anesthesioloog in een tandkliniek voor kinderen. Klopt. Dan, daarnaast ben je secretaris van de Nederlandse Vereniging tegen kwakzalver. Ik vind dat zo'n geestige naam. Wij gaan het eigenlijk hebben over onzintherapieën. Bioresonantie heb je net in het voorgesprek al even aangegeven. Antivaxxers. Een breed scala aan onderwerpen. Jij vindt dat er te veel respect eigenlijk is voor onzintherapie? Te veel ruimte? Ze zijn overal en met name internet en de sociale media maken dat alternatieve behandelaren totale vrijheid hebben om reclame te maken voor hun alternatieve behandelwijze. Mm-hmm. En ze krijgen klanten en dat heeft gevolgen. Ja. Ik krijg als secretaris van de vereniging brieven in mijn mailbox van mensen die te lijden hebben onder hun keuzes voor alternatieve behandelaren. Ja, jouw inspiratie ook om bij die kwakzalverijclub aan te sluiten, vereniging tegen dan moet ik zeggen natuurlijk, zijn ook incidenten geweest van gevallen die je tegenkwam, hè? Noem eens. Ja, het eerste wat ik tegenkwam was toen ik zelf nog in opleiding was en op de pijnpoli werkte. En ik moest naar een patiënt toe die zenuwpijn had. En dan gaat het over een moeder van begin 40 die borstkanker heeft en die gekozen heeft voor de natuurgeneeskundige. Mm-hmm. Nou, natuurgeneeskunde doet niets op borstkanker. En op een gegeven moment heeft deze mevrouw borstkanker, uitgezaaide borstkanker, waarbij de uitzaaiingen een zenuw aanvreten. En dan komt ze met zenuwpijn in het ziekenhuis. Ja. En daar zit dan een man naast die zenuwpijn toch gewoon kanker heeft? Zenuwpijn door kanker. Van een metastase die een zenuw aanvreet. En daar zit dan een man naast die denkt dat zijn vrouw netjes onder behandeling is bij een natuurgeneeskundige. En daar zitten twee tieners naast die hun moeder gaan verliezen. Want we konden die mevrouw niet meer helpen met operatie of chemotherapie. Heel boos op die natuurgenezer. Ik ben ongelooflijk boos en ik heb ongelooflijk medelijden met deze mevrouw die zo misleid is. Ja. En dan zit je met het volgende punt. Ik kan daar geen aangifte van doen. Mm-hmm. Want het valt onder mijn beroepsgeheim dat ik dit allemaal weet. Ja. Ik mag dit niet melden bij Inspectie Gezondheidszorg. Mm-hmm. Er is überhaupt geen meldpunt in Nederland voor schade of calamiteiten door alternatief behandelwijzen. En dit soort gevallen, waarbij het goed misgaat als de patiënt kiest voor een alternatieve behandelwijze, die worden allemaal onder het tapijt geschoven. Ja, nou zie je heel veel in de, ook op internet voorbij komen. De ayahuasca's en de shamanen die er aan te pas komen om mensen te genezen. Het gaat over weerbaarheid in tijden van corona, immuniteitssysteem, noem maar op. Ze vinden jullie te strikt. Bij jou moet alles empirisch bewezen zijn. Er moet gewoon een dik rapport met peer-reviewed en alles onderliggen. Als je niet mensen hebt die buiten het lijntjes kleuren, die nieuwe wegen inslaan, die naar andere theorieën gaan kijken, krijg je misschien ook nooit vernieuwing van het vak. Er is altijd ontwikkeling. Je krijgt altijd vernieuwingen. Je hebt altijd mensen die nieuwe dingen proberen. Prima, maar onderzoek het dan netjes. Mm-hmm. En als er blijkt dat er geen effectiviteit is, schuif het dan aan de kant. Want dat is, kijk, zij zeggen altijd er is wel effectiviteit. Dan volgen er allerlei testimonials van mensen die zeggen ja, maar het heeft mij heel erg geholpen. En dat blijkt dan vaak eigenlijk onbewezen te zijn, placebo. Mensen die dat en maar als een placebo-effect bestaat, het is wetenschappelijk gezien nep, toch helpt het mensen omdat ze kennelijk met een goed humeur ergens aan beginnen, dan is het toch eigenlijk een bestaand effect. Oh, prima. Nou, bij elke nieuwe therapie die iemand probeert, is er in het begin enthousiasme. Ja. En dat is dan, als er wel effect is, is dat het placebo-effect. Ja. Maar het placebo-effect houdt nooit lang stand. Vandaar dat heel veel mensen. Je dat zo absoluut zeggen, ja? Ja. Heel veel mensen shoppen van de ene alternatieve behandelaar naar de andere. Ja. Van, oh, we gaan naar de homeopaat. Oh, het werkt fantastisch. Nou ja, eigenlijk toch geen effect. We gaan naar de acupuncturist. Ja. En daar gebeurt dan hetzelfde. En dat placebo-effect, dat is er. Maar daar moet je niet over liegen. Ik als arts, als ik een placebo zou voorschrijven aan jou, zou ik moeten zeggen, ik schrijf je nu een middel voor. Er zitten geen effectieve stoffen in. Het heeft ook geen effect. Ja. Maar als je er zelf heel erg in gelooft, kan het je tijdelijk even de illusie geven dat het helpt. Oei. Kijk, dat is correcte bijsluiten informatie bij een homeopathisch middel. Ben je niet iets te gesloten? Ben je niet iets te de westerse rechtlijnige manier van denken, die alleen puur op empirie gebaseerd, is er niet iets anders nog dat ons kan genezen? Nou, bijvoorbeeld geestelijke kracht. Kun jij dat überhaupt met je ouderwetse pillen oplossen? Nee, het is natuurlijk van alles aan behandelrituelen. In de oudheid was je ziek en dan ging je op reis naar een geneeskrachtige bron. Ja. Dat is een prachtig behandelritueel. Een aderlating kreeg je dan. Ja, ook dat, maar dat is niet zinvol. En wat wij, denk ik, moeten leren in deze westerse maatschappij is dat bij bepaalde ziektes en kwalen en klachten kun je ook eens een keer gewoon niets doen en wachten tot het overgaat. Je hoeft niet iedere keer een behandelritueel door te gaan om verbetering te bewijzen, bewerkstelligen. En bijvoorbeeld bij homeopathie, ja, je geneest, maar je geneest ondanks homeopathie en niet dankzij homeopathie. Kun jij echt vrij categorisch zeggen, die homeopathie, er is nogal wat van voorhanden, het is gewoon gelul. Homeopathie is gelul. Nou, wat zeg je dat mooi. 100% onzin. Ja, ik weet niet, kun je het je voorstellen, Teun? Of geloof jij er wel in? Wel, ja. Ik wil ook heel eerlijk zeggen, ik ben de afgelopen 20 jaar gewoon 1 keer ziek geweest. Dus ik ben niet zo'n hele intensieve medicijnen gebruiken. Maar ik heb ook wel een beetje het idee dat mensen ook naar de middelen grijpen, ook vanuit een soort dat er ook wel een beetje een soort levenshouding of kijk hoe de wereld aan vastzit. Hè? Dus dat mensen gaan zeggen van, ik neem bijvoorbeeld dat vaccin in, want het voelt niet goed. Ja. Dat die intuïtie eigenlijk ook misschien wel belangrijk wordt. Maar dat is precies het punt. Als jij een beetje verkouden bent en je gaat een homeopathisch middel halen en jezelf daarmee behandelen, dan zit je vast in een onnodig ritueel. Wij hebben als kindje allemaal geleerd van, je bent ziek, je gaat naar de dokter, je krijgt een pil en je wordt beter. Mm-hmm. En we blijven in dat ritueel hangen als je homeopathische behandeling voor verkoudheid gaat doen. Hoe komt het dat toch zorgverzekeraars het vergoeden? Dat gebeurt. Daar zitten twee kanten aan. Het is ten eerste puur een financiële kwestie. Want ze vangen premie voor deze aanvullende pakketten. En ze betalen heel weinig uit. Als jij naar een alternatieve behandelaar gaat, dan vergoeden ze maar maximaal 45 euro per dag bijvoorbeeld. Het is eigenlijk goedkoper dan een kankerbehandeling en je gaat eerder dood, dus prima. Voor de verzekeraar. Nou, als ik dat even mag toelichten aan een voorbeeld. Stel, mevrouw A en mevrouw B hebben allebei borstkanker. Ze zijn even oud, ze hebben dezelfde soort borstkanker in hetzelfde stadium. Mevrouw A gaat naar het ziekenhuis, krijgt een operatie, 10.000 euro. Chemotherapie, 15.000 euro. Radiotherapie, ook zo'n prijskaartje eraan. Ja, doe dan maar homeopathie, spaart de gemeenschap veel geld. Nou, mevrouw B gaat naar natuurgeneeskundige en die krijgt een dieet en vitaminesupplementen. Ja, daar wordt maximaal 45 euro per dag vergoed. Dus de verzekeringslobby is erg voor homeopathie? Het is voor hun reclame. Ze kunnen iets aanbieden wat weer vergoed wordt. Ja. Ze verdienen eraan. Ja. En dat is de reden. Wauw, je bent wel heel cynisch, hè? Ja. Ik zeg het natuurlijk heel hard nu. En ik weet zeker dat ik woeste reacties nu krijg van mensen die zeggen, maar mij heeft het wel geholpen. Schande. En rechtse praatjes. Dat is wat ik zei. En je kunt prima genezen. Jij bent onderdeel van de pillenlobby, van de farmacie natuurlijk. Want jij gooit er allemaal chemische middeltjes in. Ja, en niemand heeft het over big homeopathie en big vitamin. Ja. Die zijn er ook. Ja, die zijn er ook. En dat wordt zomaar geaccepteerd. Dat is allemaal oké. Ik heb het idee dat die beweging groter wordt. En zeker corona heeft dat ook gestimuleerd. Ja, alle alternatieve behandelaren bieden aan dat ze je immuunsysteem kunnen boosten, wat niet zo is. De enige waarmee je immuunsysteem kunt boosten is een vaccin. En alle alternatieve behandelaren bieden dat inderdaad aan. En de ergste zijn de bioresonantietherapeuten. Ik had die staafjes die je vast moet houden, wat je net uitlegde. Ja, de koperstaven die je vast moet houden met het nepapparaat. Ja, ik ben wel tof, hoor. Ja. Ik ben een keer proefpersoon geweest voor zo'n apparaat, dus ik kan er prima over vertellen. Maar in ieder geval, vorig jaar, 30 januari 2020... had ik de eerste melding in de mailbox van een bioresonantietherapeut die testen voor corona aanbood en ook direct behandeling met hetzelfde apparaat. Dus dat is verschrikkelijk. Is hij binnengelopen met zijn staafjes? Nou, ik heb hem gemeld bij inspectie gezondheidszorg. En hij heeft een waarschuwing gekregen. Want doet die inspectie iets tegen kwakzalverij? Te weinig. Want als je natuurlijk... Als jij schenk even in... Thijs, wees nou eens voor één keer een man. Hè? Gentleman bedoel ik. Ja. Laagje hoor. Hey, maar even, als je nou... Die groep van homeopaten, antroposofische artsen... dat zijn er duizenden, misschien wel tienduizenden. Dat is een leger aan gebedsgenezers hebben we. En het groeit en het groeit en het groeit. En die inspectie doet eigenlijk alleen maar bij excessen misschien iets. Nou, die groei valt mee. Op Skepsis staat een artikel dat de groep aan het krimpen is. Maar er zijn nog steeds wel duizenden. En de vraag, wat doet inspectie gezondheidszorg? Nou, vroeger, toen het nog inspectie gezondheidszorg heette, toen stond op de website dat alternatieve behandelwijzen zoals acupunctuur en homeopathie behoorden niet tot het werkterrein van IGZ. Daarna hebben we de calamiteiten gekregen met de heks van Kokengen. Dat is allemaal terug te vinden. De heks van Kokengen, dat doen we op de Jordcast. Dat weet ik niet, moet je later uitleggen. Ja? In ieder geval, daarbij zijn mensen overleden. En toen heeft inspectie gezegd, oké, wij gaan het alternatieve circuit ook controleren. Ja, ja. Dat wil zeggen dat IGJ, zoals het inmiddels heet, er een werkterrein bij gekregen heeft. Het is zowat verdubbeld. Maar ik heb niet gehoord dat ze er geld en mensen bij hebben gekregen. Dus kennen kunst niet genoeg aan. Het is een papieren tijger en ook nog een kletsnatte papieren tijger. Daar heb je niks aan. Zijn er niet natuurgeneeswijzen, zeg maar alternatieve geneeswijzen in de loop der jaren geïntroduceerd uiteindelijk in de officiële geneeswijze? Omdat het toch wel effect bleek te zijn. Want ik heb zo het idee dat je zo je denkt een beetje hermetisch. Je hebt het alles waar wetenschappelijk onderzoek onder zit en de rest is eigenlijk bullshit. Nou, als iets blijkt te werken, dan nemen we het op in de geneeskunde. Maar zijn er voorbeelden van waar dat gebeurd is? Ja, kijk, ze hebben het over niet gedacht, kruidengeneeskunde en middelen die in planten zitten. Ja. Er zijn nog steeds heel veel geneesmiddelen die gebaseerd zijn op een stof die geoogst wordt uit planten. Ja. Maar dan is het wel netjes verpakt in een pilletje met een voorspelbare dosis. Ja. En niet meer een hompje. Maar er zijn heel veel hipsters kruipend door de Andes op zoek naar allerlei worteltjes. En dan denk ik altijd, ja, maar wacht even, in de Andes worden ze gemiddeld 38 of zo. Is dat dan het voorbeeld van hoe het moet? Weet ik niet, ik zet het iets te hard aan. Maar is het eigenlijk allemaal onzin dat? Of zeg je van, er komen toch wel dingen door waarvan we denken, nou, het zit natuurlijk ook heel erg in de stressvolle samenleving in het Westen. We maken elkaar allemaal hartstikke gek. Jij zegt, immuunsysteem kan niet boosten. Ja, je kan het wel boosten. Doe toch redelijk gezond te leven, of niet dan? Nou, het is eigenlijk andersom. Als je ongezond leeft, dan ondergraaf je je immuunsysteem. Maar als jij normaal leeft, gezond eet, genoeg slaapt en geen gekke dingen doet, dan is jouw immuunsysteem optimaal. Hè, maar dat boosten met vitamines, dat is echt onzin. Die vitamine is ook helemaal onzin. Want dat gaan we vanaf oktober gaat iedereen weer slikken. En ik heb toch ook wel daar wel echt wel professoren voor, ook hier aan deze tafel gehad, die zeiden, bepaald soort vitamine voor een bepaald soort patiënt is heel goed. Ja, tuurlijk. Nou ja, vitamine D. Hè, daar kan geen kwaad, hoor. Er zijn gewoon indicaties om vitamine D te slikken. Ja. Maar heb jij iets van voortschrijdend inzicht hier en daar? Of zeg je van, ik ben eigenlijk toch altijd wel vrij strikt hierin gebleven? Je merkt, ik hang een beetje tegen, omdat ik vind Ik heb medelijden met mensen. Ik zou wel open willen staan voor nieuwe denkwijzen. Ik heb medelijden met mensen die hun geld verspillen aan dure vitaminepreparaten, terwijl het geen zin heeft. Het is niet helemaal onschadelijk. We weten allemaal van Sven Kramer, die van een ortomoleculair therapeut vitamine B6 in hoge doseringen te slikken kreeg en daar zenuwschade aan over heeft overgehouden. Ja. Vitamine A kun je toch zeker overdoseren. Ja. Dus als je iets wil slikken, doe dat dan in godsnaam met een pilletje van een bekend merk van een goede drogist. Ja. En ga niet naar de vitamineshops waar ze megadoseringen van allerlei vitamines verkopen. Dat is gewoon zinloos en soms niet ongevaarlijk. En vind je ook dat we, kijk, dat hele gevoel van ben even moe, dat zal wel long COVID zijn, ik had vorig jaar corona, of ik heb een burn-out, moeten we er iets meer mee leren leven? Want wij willen natuurlijk altijd meteen in de westerse wereld een oplossing hebben voor een probleem. Ja, dat wordt het ook niet bij het leven? Ja, het grote probleem. Wij willen altijd 100% fit en door het leven gaan. En je mag tegenwoordig niet meer moe zijn. Maar dan denk ik, na een dag werken, wat is er mis met gewoon even moe zijn en bijkomen? Dat is toch gewoon normaal? Daar hoef je toch geen vitamines voor te slikken of in therapie? Oké, dankjewel, Catherine de Jong. Van de Vereniging tegen Kwakzalverij en nog zo wat. Ik dank je zeer. En dan nog even dit. Eergisteren ontviel ons Jonkheer Arnoud Loudon. Geboren in Nederlands-Indië en opgeklommen tot baas van Axo Nobel. Lid van de Senaat, vooraanstaand in de wereld van de jacht te paard. Vanwege zijn vele adviesfuncties ook wel de keizer der commissarissen genoemd. Met het verscheiden van Loudon verdwijnt een type aristocraat dat je nog zelden in de bestuurskamers treft. Voornaam, dikje afstandelijk, mijlen verwijderd van de kleine luiden die zich verrijkten met grote bonussen. Voor mijn VPRO-serie Het Snelle Geld zocht ik hem 9 jaar geleden op in zijn Haagse flat. Deftige flat, hoor. Hij bladerde mijmerend door het rode adelsboekje en sprak met een nauw verholen spot over wat hij waarnam in directiekringen. Leiders, of het nou van genoteerde ondernemingen of familiebedrijven of nieuwe bedrijven, die veel in de publiciteit komen en die bewierookt worden, als het ware. Ze hebben niet allemaal even sterke knieën. En dat kan ook leiden tot een soort zonnekoninggedrag, wat het onherroepelijke einde is van het succes van het bedrijf waarvoor je staat. Wanneer wordt het zonnekoninggedrag? Zodra ze veel met een vrouw naar modeshows gaan. Tot zover Jonker Arnoud Loudon. Na nu de vrijzinnig protestant en uw minister met argos, zeggen wij. Blijven denken, blijven luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. Deutschland is een sterk land. We schaffen dat.